سلام به شما که دنبال اطلاعات دقیق و دست اول هستید. امروز می‌خوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوع خاص توی دانمارک. یه چیزی که از چند تا منبع داخلی به دستمون رسیده. قضیه مربوط به اتحادیه کارگری FOA و یه اقدام جدید برای اعضای پاره وقتشون. بله، یه حرکت مهم به نظر میاد. منابرمون هم جالبه. یه خلاصه داریم از وبینار داخلی خود FOA مال 10 سپتامبر 2025. یه متن توضیحی دیگه هم هست که جزئیات اجرایی رو میگه، یعنی اطلاعات از خود اتحادیه است. هدفمون اینه که با هم ببینیم این اقدام دقیقاً چیه. دقیقاً. ببینیم اصلا چرا FOA این کار رو شروع کرده، چه جزئیاتی داره برای اعضا و پیام اصلی پشتش چیه؟ یعنی میخواییم بفهمیم اگه شما یه عضو پاره وقت FOA باشی، این ماجرا دقیقاً چه معنی برات داره؟ خب، بیاین شروع کنیم. اصل داستان اینه که FOA داره اطلاعات جمع میکنه از اعضای پاره وقتش. برای چی؟ برای ارائه یه درخواست جمعی. به زبون خودشون میگن کلکتیو کاف. محور اصلیش هم روشش پرداخت حقوق اضافه کاریه برای همین کارمندای پاره وقت. نکته جالبش اینه که این کار ریشه توی یه سوال اساسی داره. یه سوال خیلی مهم. این که آیا تو نحوه محاسبه شروع پرداخت اضافه کاری بین کارمندای پاره وقت و تمام وقت فرقی هست، تبعیضی هست؟ FOA میخواد اینو از طریق داوری که بهش میگن ولد گیفت بررسی کنه. یعنی نمیخواد خودش حکم بده، میخواد یه مرجع رسمی بگه. دقیقاً. سوال اصلی اینه. اضافه کاری برای من کارمند پاره وقت از کی شروع میشه؟ فرض کن قرارداد من روزی 7 ساعته. آیا از همون دقیقه اول بعد از ساعت 7 اضافه کاری حساب میشه؟ یا نه باید اول صبر کنم به سقف ساعت کار یک کارمند تمام وقت برسم؟ مثلا 37 ساعت تو هفته، بعدش اضافه کاری شروع شه. دقیقاً. اینجاست که بحث شروع میشه. اگه این رو به تسلیر بزرگتر وصل کنیم، نگرانی اینه که اون ساعاتی که شما بین قرارداد خودت مثلا 7 ساعت و سقف تمام وقت مثلا 37 ساعت هفته کار میکنی، ممکنه برای کارفرما خیلی ارزون تموم بشه. شاید با نرخ عادی پرداخت بشه، در حالی که کارمند تمام وقت برای همون ساعت مشابه پول اضافه کاری میگیره که بیشتره معمولا. بشه درسته؟ به خصوص برای بعضی شغلا که اکثرا پاره وقتن. بله، دقیقاً. مثلا تو بخشای مراقبتی یا خدماتی که FOA خیلی عضو داره، این میتونه خیلی معنی دار باشه. خب پس یه دلیلش این تبعیض احتمالیه. دلیل دیگه ای هم هست؟ بله، یه دلیل خیلی مهم دیگه هم تو منابع اومده، بحث مرور زمانه. مرور زمان؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه طبق قانون، برای شکایت یا درخواست پول یه مهلت زمانی مشخصی وجود داره. تو دانمارک مثل این که 5 ساله یا حتی 10 ساله برای بعضی موارد. FOA نگران اینه که اگه اعضا دیر بجنبن یا اگه این پروسه طول بکشه، دیگه نتونن برای سالهای قبل ادعایی بکنن. حقشون از بین بره به خاطر گذشت زمان. پس این درخواست جمعی مثل یه جور نگه داشتن زمانه؟ یه همچین چیزی. یعنی با این کار اون شمارشگر مرور زمان رو برای همه شرکت کننده ها متوقف میکنن تا تکلیف قضیه تو داوری روشن بشه. چه فکر خوبی، خیلی هوشمندانه است. بله، و یه نکته استراتژیک دیگه هم هست، مثل اینکه نمیخوان همزمان تو همه بخش ها اقدام کنن. چطور؟ تو منابع اشاره شده که اول میخوان چند تا پرونده رو تو بخش خصوصی آزمایش کنن، ببینن نتیجه چی میشه، بعدش با توجه به اون نتایج تصمیم بگیرن که تو بخش دولتی چطوری با چه روشی وارد بشن. جالبه، یعنی قدم به قدم. شاید قراردادهای بخش دولتی پیچیده تره؟ ممکنه، یا شاید فکر میکنن تو بخش خصوصی شانس موفقیت اولیهشون بیشتره. یه پیروزی اول دستشون رو برای بخش دولتی قوی تر میکنه. منطقیه. خب پس دلایل و استراتژیشون مشخص شد. حالا برسیم به قسمت عملی کار برای اعضا. شما که عضو FOA هستی و پاره وقت کار میکنی، باید چی کار کنی؟ خب، تاریخ کلیدی اینه. 15 سپتامبر 2025 ساعت 8 صبح به وقت دانمارک. از این لحظه FOA شروع میکنه به فرستادن ایمیل برای اعضا. البته گفته تو چند مرحله میفرستن، پس شاید همون لحظه اول نرسه دست همه. این ایمیل ها چی دارن توشون؟ مهمترین چیزش یه لینکه. یه لینک فعال و شخصی سازی شده که وقتی روش کلیک میکنی میری به یه صفحه‌ای که باید اطلاعاتت رو وارد کنی. اطلاعات قرارداد و ساعت کاری و این چیزا. اگه کسی ایمیل نگرفت چی؟ یا مثلا پاک شد ایمیلش؟ راه دیگه‌اش اینه که از همون 15 سپتامبر ساعت 8 صبح میشه رفت تو وبسایت اصلی FOA، یعنی FOA.dk. اونجا یه بخش مخصوص برای این درخواست جمعی را میندازن. هم میشه ثبت نام کرد، هم یه قسمت پرسش و پاسخ کامل FAQ داره. پس راه زیاده برای ثبت نام. بله، و گفته شده که FAQ خیلی کامله، چون پیش بینی میکنن سوال زیاد باشه. سوالای مثل منم شامل میشم، چیا رو باید بنویسم، رو رابطم با کارفرما اثر میذاره و جالبه که میگن قبل از 15 سپتامبر هیچ اطلاعاتی بیرون نمیدن برای اینکه شلوغ نشه و اطلاعات غلط پخش نشه. بله، میخوان همه تقریبا همزمان با اطلاعات درست شروع کنن. برای کمک بیشتر چی؟ کسی که مثلا با اینترنت خیلی راحت نیست. فکر اونم کردن، یه خط تلفن ویژه رو انداختن. 46 97 31 31. این تلفن تو روزای کاری از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر جواب میده. کارمندای آموزش دیده کمک میکنن که فرما درست پر بشه. حتما خیلی شلوغ میشه اون خط. خودشون هم همینو پیش بینی کردن. گفتن انتظار سوالای پایه‌ای مثل این نامه چیه اصلا تا سوالای جزئی در مورد پر کردن فرم رو دارن و اینکه آخرش چی میشه برای من. حتی یه نمایش اسلاید آموزشی هم میذارن رو سایت، سلاید شو به قول خودشون. آره، که تصویری هم مراحل رو نشون بده. خب این خیلی خوبه، اما یه نکته خیلی خیلی مهم. کیا میتونن ثبت نام کنن؟ اینجاش خیلی مهمه. فقط و فقط اعضای فعلی FOA. یعنی اگه من قبلا عضو بودم ولی الان نیستم نمیتونم؟ نه، متاسفانه. اگه بازنشسته شدی یا عضویتت غیر فعاله یا رفتی یه اتحادیه دیگه، اول باید دوباره عضو FOA بشی. پس احتمالاً کلی درخواست عضویت جدیدم میگیرن. دقیقاً، خودشون هم همینو انتظار دارن و میگن فرایند عضویت آنلاین رو هم راحت تر کردن. انگار یه جورایی این اقدام مشوق عضویت هم هست. آها، یعنی نمیشه اول ثبت نام کرد بعدن عضو شد؟ نه، مثل اینکه عضویتت باید موقع ثبت نام برای این درخواست فعال و پرداخت شده باشه. بسیار خوب. میرسیم به مهمترین تاریخ، مهلت نهایی. کی هست؟ این تاریخ رو باید همه اعضای پاره وقت FOA خوب یادشون بمونه. 28 ژانویه 2026. 28 ژانویه 2026. تا آخر اون روز وقت دارن اطلاعاتشون رو ثبت کنن. بله، تأکید میکنم 28 ژانویه 2026. خب اگه کسی جا بمونه ثبت نکنه چی میشه؟ منابع خیلی واضح گفتن اگه تا این تاریخ اطلاعاتت رو ثبت نکنی از این درخواست جمعی FOA خارج میشی. خارج میشی؟ یعنی کلن دیگه هیچ حقی نداری؟ نه، ببینید، حق اصلیتون شاید از بین نره لزومن، ولی دیگه نمیتونید از حمایت جمعی FOA تو این پرونده خاص استفاده کنید. یعنی اگه بعداً بخوای همین ادعا رو مطرح کنی، باید خودت تنهایی اقدام کنی. آها، یعنی وکیل بگیری، هزینه کنی، کل دردسرش با خودته. دقیقاً، دیگه FOA تو این قالب گروهی پشتت نیست برای این مورد خاص. فرقش زمین تا آسمونه. پس واقعاً حیاتیه که اعضا تو این مهلت اقدام کنن. انگار FOA میگه ما داریم این بار رو بلند میکنیم، هر کی میخواد کمک کنه یا زیر بار رو بگیره تا این تاریخ وقت داره بیاد جلو. همینطوره، این مهلت مرز بین حمایت جمعی و پیگیری فردیه. خیلی شفاف و روشن. خب فکر کنم همه چی رو گفتیم. برای اینکه جمع‌بندی کنیم و نکات کلیدی تو ذهن بمونه، یه مرور سریع بکنیم. عالیه. نکته اول، FOA یه درخواست جمعی راه انداخته برای اعضای پاره وقتش. هدفش چیه؟ روشن شدن وضعیت اضافه کاری و بررسی تبعیض احتمالی از طریق داوری یولدسکیفت. نکته دوم، این کار جلوی مشمول مرور زمان شدن ادعاها رو هم میگیره و اینکه اول تو بخش خصوصی تست میکنن بعد میرن سراغ بخش دولتی. نکته سوم، اطلاع رسانی و ثبت نام از 15 سپتامبر 2025 شروع میشه با ایمیل و وبسایت foa.dk، پشتیبانی تلفنی 469-73-31-31 و آنلاین هم هست. و نکته چهارم که خیلی مهمه، فقط اعضای فعلی میتونن شرکت کنن و مهلت نهایی ثبت اطلاعات 28 ژانویه 2026 هست. اگه ثبت نام نکنید، پیگیریش میفته گردن خودتون به صورت فردی. دقیقاً، این کل داستانه. یه برنامه کاملا حساب شده از طرف اتحادیه. بله، واقعا مشخصه که FOA خیلی جدیه و داره از حقوق اعضای پاره وقتش دفاع میکنه. قابل تقدیره. همینطوره. و میدونید این ماجرای FOA تو دانمارک آدمو به فکر یه چیز بزرگتر میندازه. چی مثلا؟ اینکه این مدل چالش ها، یعنی سردرگمی یا اختلاف سر محاسبه حقوق و مزایا، مخصوصا اضافه کاری، برای کارهای غیر سنتی مثل پاره وقت، فریلنسری، پروژه‌ای، آیا اینا یه چیز رایج‌تر تو دنیای کار امروز نیست؟ فقط هم مختص دانمارک نیست احتمالاً. منظورتون اینه که قوانین کارمون شاید هنوز با این مدل‌های جدید کار خوب هماهنگ نشده، همون قوانین قدیمی که برای کار تمام وقت نوشته شده؟ شاید، دقیقاً. سوال اینه که چطوری مطمئن بشیم این انعطاف پذیری که کارهای جدید دارن و خب خیلی ها هم دوستش دارن باعث نشه یه سری نابرابری های پنهان پیش بیاد توی پرداخت ها، مزایا، حتی امنیت شغلی. این حرکت FOA شاید یه جواب به این سوال توی حوزه خاص باشه، ولی خود سوال خیلی کلی تره. یه نکته خوب برای فکر کردن این که چطور میشه بین انعطاف و عدالت تو دنیای کار امروز تعادل برقرار کرد. دقیقاً، این همون فکریه که میمونه برای خودمون و شما که بهش فکر کنید.